بسم الله الرحمن الرحيم أكر كان وحوك بلابنا يا آيات أفرسن يشناد وصورة الصاد كمدة إلهي سبحانه وتعالى ونغصة ورمي أكر كان آيدي وجودا بيجي قصد النبي الله أيوب أيا إلهي نغصة ورمي أيوب مرتاسي إكتلدي قد عضي إلهي سبحانه وتعالى وجهوي إيا رمتاسي سيدي قد عضي سيدي إلهي سبحانه وتعالى وقلنا حريصي وإلهي لباسد وقاضي عاقبتي وناسنه قدام مرتي ان الهي سبحانه وتعالى اوهب اهل كيسي يا انت كلا انت اهل كي ان لا اغلو في دري يا الهي نو سو شيخ سبحانه وتعالى فاسنا اي ايدين احمد الهي ساعتي يا دسك مكاسي اصحاب العقول كاهو اني كو عبره قاسان مركه مركه وينتي سي او ودارسنه وحا الهي نسو يري وحا لا دحاي gacantaada ku qabo xirin oo waxa weeye qoyo ah xasiis ah ama salaaman yar yar ah oo haweenta ku garaaca la yidhi hanaka tegin baa la yidhi lardigeeda ayaa la yidhi barka arrintii waa sameeyey ilaahay markaas wuxuu dhahay waxaanu helna u dhahay nebi ayuub inuu yahay mid saabir oo sabar badan nicmalcabdi adoonaa nimcalahu dhahay nasoo dhahay ilaahay ayuubaa nimcaleh inahu ayuub awaabun waa mid noqosho badan oo ilaahay daacadiisa u noqosho badan hadda marka meeshaan ilaahay wuxuu noogu sheegayaa addooman markaasi ilaahay kuwii ugu khayr badnaay oo ilaahay ambiyadiisa ah gaar ahaan kuwii ajlada ahay nabiyullaahi ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo isdhalay ayaa ayagana ilaahay isku jamcinayaa mar haddii laga soo waramay sabarkii nabiyullaahi ayuub ayaguna munaasabay u yihiin maxaa yeele waxyaabihii lagu imtixaanay ayaguna way ku sabreen wayna ka soo baxeen wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu faray ilaahay markaa wuxuu yihi wadkur xusow dha ilaahay sayidka maxamed kahow idaa danaa addoomankayn xusow dha ilaahay wadkur xusow dha ilaahay subxaanahu watacaala idaa danaa addoomankayn xus sabarkoodi xus weeye ooay ku sabreen wixii lagu imtixaanay addoomankayn xusow dha ilaahay ibraahiima ibraahiim ah wa isxaaqa isxaaq ah wa yacquuba yacquub ahow dha ilaahay waa intaas way isdhaleen oo waxa weeye isxaaq waxaa dhalay nabiyullaahi ibraahim yacquubna isxaaqaa dhalay waxa weeye wiil iyo aabihiis iyo markaasi waxa weeye wiil iyo aabihiis waay wiil iyo aabihiis iyo wiil iyo aabihiis waay wadkur xusow dha ilaahay cibaadana addoomankayna xus ibraahiima ibraahiim ah wa isxaaqa isxaaq ah wa yacquuba yacquub ahow dha ilaahay addoomanku ulil aydii quwada u saaxiibkahay asxaabu lquwa fi lcibaada weeye ulil aydii quwada u saaxiibkahay ud ilaahay ilaahay cibaadadiisa ayay awood ku lahaayeen oo ilaahay awood buu u siiyey inay cibaadaystaan weeye addoomankii ulil aydii quwada u saaxiibkahay ud ilaahay iyo wal absaari basiirada u saaxiibkahay ud ilaahay wal absaari basiirada weye albasaa'ir weeye fi diin diinta ayay basiiro ku lahaayeen oo ay aragti ay ku lahaayeen ilaahay uu siiyey subxaanahu watacaala innaa anagu buu dhahay ilaahay akhlasnaahum waanu dooranow dhahay ilaahay addoomankaas bikhaalisatin bikhaslatin isuu qadiro khaslo ayaanu u dooranay khasladaasoo khaalisatin oo khaalis ahu dha ilaahay wahiya waxaana weeye isuu qadiro dikra daari daarta xusideeda oo aakhiro weeye innaa anagu buu dhahay ilaahay akhlasnaahum marka hadda meeshaan tacliil ayaa ku jira maxaa yeele markii ilaahay uu ku sifeeyey ay ku sifoobeen sharafu lcubuudiya weeye iyo derajo sahaysa oy cilmi iyo camal ah ayaa ilaahay wuxuu leeyahay innaa liannaa anagu buu dha ilaahay akhlasnaahum waanu khalisnow dha ilaahay bikhaalisatinna waxay noqonaa sifatun limawsuufin maxduufin weeye bikhaslatin khaalisatin isuu qadir bikhaslatin khaslad ayaanu u dooranay khaalisatin oo khaalis ho baraxla weeye wahiya waxaana weyow dhahay usoo qadiro dikra daari daarta xusideeda marka hadda dikra daari ayaa waxaa laga dhigayaa khabar mutadiisa uu maxduuf yahay iidana wahiya lasoo qadiraya lamiir ah dikra daari daarta xusideeda weeye aakhiro aakhirada ayay xasuusan yihiin ooyo camal falayaan aakhirada xasuusteeda sideeda waxa weeye qofku waxa uu aakhiro xasuustaa markii camalkeeda uu haayo qofku markuu camalul aakhiro uu ka tago qof waxa weeye aakhiro xasuusanba ma ahan wa inahum ayagu ayuu dha ilaahay cindanaa agtayna la min almustafayni kuwa la doortay ayay ka mid yihiin al akhyaari oo akhyaarta ahu dha ilaahay wainahum ayagu ayuu dhi ilaahay ambiyadaasi isdhashay cindana adkaynow dhi ilaahay laminalmustafayni kuwa la doortay kamid yihiin laminalmustafayna ayaan dhihi lahay wainahum ayagu yow dhi ilaahay cindana adkayna laminalmustafayna kuwa la doortay ayay kamid yihiin almukhtaariina weeye alakhyaari oo akhyaartaa weeye ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub waxay kamid yihiin ow dhi ilaahay wainahum ayagu cindana adkayna lamin almustafayna kuwa la doortay ayay kamid yihiin alakhyaari oo akhyaarta akhyaar weeye ilaahay akhyaar buu ku tilmaamay haddana waxa weeye ilaahay afkiisa kuwa laga doortay weeye maadaama waxa weeye markaasi ajlaau lambiya ay kamid yihiin waidkun xuso u dhahaddana ilaahay ismaaciila ismaaciil xus iyo walyasaca nabi ilyasac iyo wadalkifli kafaala qaasisi u saaxiibka ahay wa kullun kullu arkow dha ilaahay oo ambiyadaas la sheegay kamid a min alakhyaari akhyaarti uu kamid yahay isaguna ambiyadii ilaahay marka qayb qaybaa laysu usoo qabanayaa ismaaciil inkastoo waxa weeye nabiyullaahi ibraahim uu dhalay waxa weeye dikrigiisa waa laga fasliyaa la yidhi aabihiisaa la yidhi iyo akhiihi yaa la yidhi walaalkiisa isxaaqaa la yidhi waxaa arrintaasu tahay baa la yidhi waxaa lays ogeysiinayaa waxaa laysku ogeysiinayaa inuu maaragtay yaa sabarka aada iyo aada oo ugu fogay ee ismaaciil weeye maxaa yeela waxa hadda markaas iyagana lagu xusaayo looga waramaayo waxay heeday in sabarkooda iyo manaaqistooda la sheego asagana marka waxa weeye sida hadda la sheego haruu soo marnay dabiixiyuba ahayba waidkun xusow dha ilaahay subxaanahu watacaala ismaaciila ismaaciil xusow dha ilaahay iyo walyasaca nabi ilyasacow dha ilaahay ilyasac isagana waxa weeye nabi ayuu ahay ilyasacan waxaa la dhihi ilyasac ibnu akhduub ibnu lcajuusa la dhihi jiraa la yidhi waxaa ka khaliif yeelay ilyaasaa la yidhi reer binu israa'iil ilaahay yaa markaaska nabi dhigay ka hadda ka horna aanu soo marnay iyo wadalkifliyowd ilaahay kafaala qaatiskii u saaxiibka ahay basharaa la dhihi jiraa nebinimihiisa waa la isku khilaafay laakiin waxa weeye sida raajaxa waxa weeye nabi weeye nabi weeye xadiis oo xaakimkiisa ayaana daliil ah weeye oo markaasi waxaa xaakim wuxuu weriyey oo wahab uu ka weriyey ilaahay inuu soo bixiyey bacda ayuub weeye ayuub bacdiisa wiilkiisa oo bashar la dhigayo nabi ayuuba dhalaa la yidhi ayaa la soo bixiyey markaasaa waxaa lagu magacaabay dalkifli weeye marka waxa weeye bashar ibnu ayuub ayaa la yidhaahdaa kolka khilaaf waa ka jiraa laakiin sida raajixa nabi weeye iyo wadalkifli kafaala qaadka kii u saaxiibka ahay udha ilaahay waxaa la sheegay dalkifli waxaa loo yidhi waxau kafaalo qaaday 100 nabiyaa la yidhi oo markaasi isaga kusoo cararay oo qoonkoodii kasoo cararay dil kasoo cararay ayuu kafaalo qaaday alau badbaadiyey wa kullun kullu arkow dha ilaahay ambiyadaas oo hadda laysku soo qabtay ismaaciil iyo ilyasac iyo dalkifli min alakhyaari akhyaartay kamid yihiin ow dha ilaahay haadaa midkaana u dha ilaahay dikru dikri weeye waa xus oo la xusaayo ilaahay ambiyadiisa bisanaa'il jamiili hunaa weeye waxaa markaas lagu sheegayaa faallo wanaagsan ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haadaa midkaana udha ilaahay dikrun xus weeye oo la xusaayo wanaag lagu xusaayo wa ina lilmuttaqiina kuwa mutaqiinta waxaa usugnaada udha ilaahay oo ayagu ay ku jiraan la xusna ma'aabin marjic wanaagsan ayaa usugnaada udha ilaahay wa ina lilmuttaqiina udha ilaahay kuwa mutaqiinta oo ilaahay ka cabsaday waxaa usugnaaday la xusna ma'aabin marjic wanaagsan ayuu dha ilaahay marjic oo aakhiro weeye kabadel jannaati cadnin nagaadigii jannadeediyaa usugnaata udha ilaahay amba waxaa laga dhigi karaa casubayaan weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala la xusna ma'aabin marjic wanaagsan ayaa usugnaada udha ilaahay jannaati cadnin nagaadigii jannadeeda ah ayaa la dhigi karaa mufataxatan xaalay taatii loogu furay lahum ayaga alabwaabu irgaha loogu furay mufataxatan xaalay taatii loogu furay lahum ayaga alabwaabu abwaabta loogu furay irgaha loogu furay oo maalinta qiyaamo jannada ibdiheedaa loo wada furayaa mutakiiina xaalihiin kuwa ku dangiigow dha ilaahay fiiha jannadaas dhexdeeda calal araa'ikiga ku qadiran sida meelo kale soo arooray sarirayaala korkooda mutakiiina xaalihiin kuwa ku dangiigow dha ilaahay fiiha jannada dhexeeda araa'igow dha ilaahay yadcuuna waxay u yeerayaan fiiha jannada dhexeeda udha ilaahay bifaakihatin faakiho فاكهادها سوى كثيرة او فربضا ايه وشراب شراب اله يدعون وهي ويرا ايان هذه حوالي حتى قلب قول ايكو سوى دعوه ولو كينا ايان وهذا قيلو ايه مركز الدعوة وقا مباهنا يدعون وهي ويرا ايان او الالهي فيها جنبة احلالة بفاشية فاشهو الالهي كثيرة او فربضا ايه وشراب شراب الالهي وعندهم اكثر وحاه بعدنا الالهي حقا تمتع اوهي قاصرات نفسي ارقوضك واوحب اسمي وعندهم اكثر وحاه الالهي قاصرات نفسي ارقوضك واوحب اسمي حبسات اعين وي على ازواجين حور العينت وي قاصرات نفسي او الالهي وحوهي ارقوضك واوحب اسمي خقوض ايوك حب اسمي ميلك لو يسيرين عين مجلسه هوينك مركا في اخر او حور العينتا هوين والبو حوهي زوج كذا ميلا نهين دساج ميس لا ينظرنا الى غيرهم وي غير كل نفيرنا نفر شهوة وميل وفير ما ين شهوة فيرا او شهوة اما سئيرا شاه بخلاف نساء الدنيا وي ناقها الدنيا خلاصا معايا لناقها الدنيا وحادة عشر عيسى ناس كانوا ايضون ننلا انا يمتك لو حوية اي مركز دمع عيسى قفص اما يسيرنا ايش ما هن اخر سلاس ما هن وي وعندهم اكثر وحاهو الالهي قاصرات طرفي ارقوضك واوحب اسمي اطراب اسكجاه الالهي اسنان طول واحده وي وبنات 33 انب صدن وان لغا غبوبي اهل الجنه ودن وحوي صدن جريه وي وداد الناس ابو في عن وي هذا مثل انا الالهي ما توعدون الالهي خذاب وي مرت ماشى انا وحا لغا استفاده يا غيبيدي خذاب لو استفاده يا يقال لهم سوى قدر وحالوا ليهي هذا مدخان لصوى شيئي أما هذا مدخان ووحي يهرسوا لكم مغراب الله إشاريا هذا مدخان ما من الذي فيه سوى أدون الذين يبوها ليوم من حسابي لأجل يوم من حسابي حساب كيوم في سدراديس أما وحال ليه كرا هذا المذكور مدخان لصوى شيئي ما من الذي فيه يوى أدون الذين يبوها يوضي إلهي فتصاف متقينتا ليوم الحساب هذه يعلى خيوي لأجل يوم الحساب حساب كيوم كيس الدرادي طول إلهي هذا مثانه ما من الذي كيوي يعدون اللو يبوها ليوم الحساب لأجل يوم الحساب حساب كيوم كيس الدرادي ووقت يصيه الأيان أما صعيق مرسي أيضا لقد وخطاف لقد نعمدي إلهي ويجمدي يحور العنت وكهر مغضة أيا الله سيب بسارينا إذا فرح الغبة دينا كل كاساو حاله ليهي هذا مثانه ما من الذي كيوى يسوع الدون الذي يبوها الدنيا مركة جوكتين ليوم الحساب الليل ليوم الحساب حساب كيوم كيس الدراجي إن هذا مدكان أيا إلهي إليها إلهي أولاها ما على لسان الملغ أولاها لنفقنا في السغين وي ما له حال ونأصنان من نفاج قئسان ونأصنان إن هذا مدكان أيا إلهي إليها لنفقنا في السغين وي ما له حال ونأصنان من نفاد قيد او نقصنان فهرس قينان ايال هي ستين واحد يتبقى انا معا وي انقضاع قد حماية كذا الدنيا ذو قلم معا الدنيا ذو مكار وحيثته مرا وحكا قو آيان الدنيا واحد سكحق آيان معا هرس قي الدنيا ذو وها وي يستخص مية وما جوغ آيان برنا وحكي عنا جريسا برنا واد وين يسا الدنيا حرير اسماع النقوم كارتو نرشع الوي لكن قيامر وها وي وحق آيان معا هذا مذكانو وسوى قدروا المذكور للمؤمنين وي مؤمنين تمد له الشيء وي وما يسعوا حاول يستغلقها هذا ذو مكدوي خبر كنوى محذوف وي لا شان وإن لدينا هذا المستأنف هو بالعضان عي وي هذا مد كان لصوى الشيء هذا مد كان المذكور مد الشيء وي للمؤمنين له الشيء ألقى تامرك وعوي خبر كره هذه نيسا وإن لدينا وإلهي كوى داغين تاهو حد قدبي وحا أصونا ذي لسر مآب مرجع تنقو شفت بغنه مرسي مؤمنين تلقى صور همي إلهي القرآن كيسا عيس في كل دراسة صي وحا لقو رمى يدسك كفارتا وأهل الدغيان والكفر أهوي إلهي مرسى وثوري وإن للداغين هو داغين تا هو حد قد وحا أصونا ذي لسر مآب مرجع تنقو شفت بغنه جهنم كبدل جهنم أصونا ذي أمسى لقب بيانيو جهنم جهنم أهود إلهي يسلونها حال إجرايان إلهي نارتاس جهنم فبئس وحى باطل هود إلهي المهاد قبل أيها باطل fabisa waxaa baas lagu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, almihaadu gogolaa baas wey, faraashaa baas, waa jahanamo ayaa baasa weeye. Haadaa midkaan uu cadaabka ahu dha ilaahay, falyaduuquuhu hada dhamiyaano, haadaa midkaan uu cadaabka ah falyaduuquuhu. Haadaadan marka waxa weeye waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa mufsaday noqonaysaa xamiimun iyo waqasaaqun iyo wa aakharu na waxay noqonaysaa khabarkeedii min shaglihina sifa oo koobaadoo le aakharay noqonaysaa. aswaajuna waxay sifo saaniyahay noqonaysaa. falyaduuquuhu adna waa jumla muctaridaad oo dhex gashay beyna almubtada'i waalkhabar weeye. icraab middaas hadda taasaa ugu fudud weeye. haadaa midkaan uu cadaabka ahu dha ilaahi subxaanahu watacaala, falyaduuquuhu ha dhadhamiyaano. xamiimun ou dha ilaahay, haadaa midkaanu xamiimun biyo kulul weeye, waqasaaqun milal weeye, wa aakharu mid kaleentood weeye, kaasoo min shaglihi kaas lasoo sheegay shagligiisa, kaasoo aswaajun oo sunfiyaala ah. haadaa midkaan ou dha ilaahay xamiimun, taasaa khabarki ah marka. falyaduuquuhan waxaan hore saan usheegnay jumla muctarilaha oo dhex gashay bayna almubtada'i waalkhabari weeye. haadaa midkaan ou dha ilaahay subxaanahu watacaala, falyaduuquuhu ha dhadhamiyaano, macnaha waxa weeye cadaabkan oo markaasi bimaa bacdahu laga fahmaayo weeye. xamiimun ou dha ilaahay, biyo kulul weeye, waaba hadda halka la sheegaayo weeye, maaun xaarun xaqun weeye, waqasaaqun ou ilaahay milal weeye, amase carun sasaaqa waxaa la yidhahdaa maa yasiilu min sadiid ahli naar, dadka ahlu naarka waxaa markaasi waxa weeye ka soconaayo. wa aakharu yow dha ilaahay, waa mid kaleentood ama wa ukharu waa kuwo kale jamac iyo ifraad la akhriyo, kaasoo min shaglihi kaa lasoo sheegay shagligiisa xamiimka iyo qasaaqa, kaasoo aswaajun oo sinfiyaal ah weeye. macnaha waxaa laga wadaa cadaabkooda ayaa anwaac mukhtalifa ah, noocyaalo iskaafsan ah weeye. marka waxaa loo leeyahay markay naarta gelayaan wayuqaalu lahum weeye cinda dukuulihim annaar biatbaacihim, dadkii ayaga raacay kuwii ru-aasada ahay ayaa kuwii atbaacdoodahay waxaa loo leeyahay haadaa midkaanu fawjin jamac weeye, jamacaasoo muqtaximun oo isku juuqjuuqaaya macaku micigiina naarta weeye. haadaa midkaanu fawjin jamac weeye, jamac weeye, jamacaasoo muqtaximun isku juuqjuuqaaya macaku micigiina, macnaha muqtaximun waxaa laga wadaa muqtaximun daakhilun gelaya weeye macaku micigiina annaar weeye bishidasin, oo iqtixaamka waxaa la yidhahdaa naarta oo markaasi sido lagu galo ilaa waa lagu tuuraya hoo xoog ayaa lagu gelinaya. markaasay waxay leeyihiin kuwii la raacay laa marxabanay leeyihin makaan waasaca dhihim ayaga uma suqnagan, innahum maxaa yeele ayagu saalu naari naarta kuwa gelaya weeye. laa marxabanay leeyihiin makaan waasaca dhihim ayaga uma sugnaanin, maxaa yeele innahum ayagu yuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala saalu naari naarta kuwa gelaya weeye, kuwaanu naartay gelayaan saasay leeyihiin. waxaa dhahaya markaasi madbuuciintii a dhahaya qoladaanu markaasi makaan waasac oo raaxala ma haystaan maxaa yeele naaray gelayaan. marka waxaa hadlaaya adbaacdi baa hadlaaya, qaaluu waxay yidhaahdeen ou dha ilaahay kuwa adbaacda ahay bal iska daaye antum idinkane laa marxaban makaan waasaca bikum idinka idinma sunaanin, antum idinku qadamtumuuhu kuuna hormariyeen ayaa siiyeen kufriga lana annaga, fabisa waxaana baas leh alqaraaru makaano sugnaasho ayaa annaga ee idinkaba noo baas leh oo naar ah weeye. qaaluu waxay yidhaahdeen ou ilaahay kuwa adbaacdahayo wax raacay, bal iska daaye antum idinka laftirkiina laydin raacay oo aanu idin raacnay laa marxaban makaan waasaca bikum idinka idinma sugnaanin, antum idinka ayaa qadamtumuuhu noo soo hormarisheen lanaa annaga kufriga, fabisa waxaana baas leh alqaraaru sugnaasho ayaa baas leh lanaa walakumu naar weeye, anaga iyo idinka naarta ayaa baas noolaho waxa weeye kolley naaraan wada gelaynaa. qaaluu waxay yidhaahdeen ou dha ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow man ruuxii qadama lanaa noo soo hormariya haadaa midkaan oo cadaabkaa, fasidhu u ziyaadi cadaaban cadaab, cadaabkaasoo licfan mulacafan oo la laalaabay. qoladii taabiciintahaya waxay leeyihiin iyadoo naarta markaasi lagu wada jiro, wa qaaluu waxay yidhaahdeen ou dha ilaahay qaaluu waxay yidhaahdeen ou dha ilaahay aydan weeye rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow man ruuxii qadama lanaa noo soo hormariyey oo noo soo gir qaaday haadaa midkaan oo cadaabkaa, fasidhu ilaahay u ziyaadi cadaaban cadaab, cadaabkaasoo licfan mulacafan oo la laaba, ee misla cadaabi weeye calaa kufri weeye fi naari naarta, ilaahu wuxuu naarta u ziyaadi. halkaas marka waxa weeye taabiciinti iyo matbuuciinti hadalladii ay isdhaafsanayeena ilaahay noogu sheegay oo qolo walba qolada kale markaas ay habaaraysay eedeyhayso. Wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay, kufaaru maka iyo qeyrkooda weeye ayagoo naarta markaan ku jira gaaladii, maa lanaa maxaa lahaantayna iyagii yidhaahay. Hadda waxa dhacay baa laga dhigayaa waa litaxaqu luquuc wey, hadhow qiyaama waxay dhihi doonaan. Wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay oy leeyihiin, maa lanaa maxaa lahaantayna oo laa naraa aanan u arkayni rijaala rag, raggaasoo kunaa aanu ahaanay nacuduhum inaanu tiranayna adduunyada min alashraari kuwa ashraarta ahoo sharta badan inay ka mid yihiin. Dadkii aanu ku tiri jirnay ashraarta ma arkayna naarta kuma arkayna xaggay ka baxeen ay leeyihiin. Ashraarta dadka ay ku tiri jireen waa raggii markaasi fuqaraa u saxaab ahay, Sayid Bilaal iyo maaragtay Salmaanu Faris iyo Cabdullaahi ibnu Mascuud iyo waxa weeye raggii markaas sidaas tahay weeye Suhayb iyo raggaasay sheegayaan. Maa lanaa maxaa lahaantayna ayay leeyihiin, laa naraa xaal aanan arkayni rijaalan rag, rijaashaasoo kunna aanu ahaynay nacuduhum inaanu ku tirinayna adduunyada min alashraari ashraarta inay ka mid yihiin. Attakhadnaahum ma waxaanu ka yeelanay sukhriyan jeesjees ama sukhriyan amase zaaqad ma waxaa ka iilatay anum ayaga haggooda alabsaaru aragyaas oo arki mayna miya. Cimaar iyo Bilaal iyo Suhayb iyo Salmaan raggaasay is leeyihiin. Attakhadnaahum ma ittakhadnaahum ma waxaanu ka yeelanay leeyihiin sukhriyan ama sakhriyan jeesjees waay ka wadaan amafquuduunahum wey ma la weysan yahay oo naarta markaasi ma laga weysan yahay amase jaaqad ma waxaa ka iilatay anum ayaga xaggooda alab saaru aragyaash mase waxa weeye naarta way nagula jiraan anagan u jeedin saasay leeyihiin. Ina dalika kaasow dha ilaahi subxaanahu watacaala la xaqun mid xaqa weeye. arrintan hadda ilaahay uu sheegaayo oo kufaartu hadhow ay dhihi doonaan wax sugan weeye u dha ilaahay oo inay dhacaysa ay markaasi ay sax ay tahay. ina dalika kaasow dha ilaahi subxaanahu watacaala la xaqun mid xaqa weeye oo sugan. wawo waxaana weeye usoo qadiro takhaasumu ahli naari naarta ahlkeeda doodooda, takhaasumu ahli naari ahlu naarka doodooda u dha ilaahay inay ahlu naarku saas ay ku doodayaan wax xaqahoo dhacaaya oo shaku ku jiran weeye ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala maalinta qiyaamo. takhaasumu ahli naari uu ilaahay waxaa soo qadaraysaa huwa kaasu takhaasumu ahli naari naarta ahlkeeda doodeeda weeye. takhaasumudaa waxay noqonaysaa khabar mutadiisi oo maxduuf yahay. jumladaana waxa weeye bayaan waxay u tahay waa markaasi bayaanu lismi lishaara weeye. takhaasumu ahli naari uu ilaahay saasaa marka ilaahay yihi qul waxaa u jira hawdha ilaahay sayidka maxamed sahow inamaa in kaleeta maahine ana anugu mundirun ku digaayaan anugu waxa weeye dadka ayaan cabsi gelinaya naar baan ku cabsi gelinaya waa kuwa weliba kufaartaa weeye. anugu saaxir mihi saaxir mihi saahin ma ihi. hadda meeshaan indaaraa lagu gaabiyey digid maxaa yeele nabiga calayhi salatu wasalaam kalaamkiisa oo macal kufaari ah waxau usuu badaa markaasi lilindaaraa layidhi saasaa leeyihi. inkastoo nabigu calayhi salatu wasalaam mubashirana uu yahay weeye laakiin hadda mar haddii macal kufaar ay tahay waxaa usuu badoo munaasab waa indaar ilan ayaga waxa weeye janno looma ballan qaadine. qul waxaa u jira hawdha ilaahay inamaa in kaleeta maayan ana anugu mundirun ku digaaya ayaan ahay. wamaa min ilaahin ilaahna ma uusan ahaanin ila allaahu alla mooyeene allihi alwaaxidu oo keligiisa ahay allihi alqahaaru oo qahrida banaay. wamaa min ilaahin intaan wa un iska sila weeye ilaah ma uusan ahaanin ila allaahu alla mooye allihi alwaaxidu oo keligiisa ahay allihi alqahaaru oo qahrida banaay weeye oo khalqigiisa qahraayay allihi rabbu samaawaati samaawaatka rabbigooda ahay walardi arlada rabbigeeda ahay iyo wamaa fii baynahumaa samaawaati arlada u dhexeeya allihi alcasiisu oo qaalibka ahay allihi alqasaaru oo dhaafida badnaay. lafzuljalaalaad ka wada sifaynaysaa allihi rabbu samaawaati samaawaatka rabbigooda ahay iyo walardi arlada iyo wamaa fii baynahumaa samaawaatkii arlada u dhexeeya allihi alcasiisu oo qaalibka ahay alqaalibu calaa amri weeye alqasaaru oo dhaafida badnaay. ilaahaas mooyaane ilaahyaalo kale ma jiraan weeye. qul waxaa u jira hawdha ilaahay sayidka maxamed kahow huwa qur'aanku naba-un khabar weeye cadiimun oo weyn. qul waxaa u jira hawdha ilaahay huwa qur'aanku damiirka halkaasi u celinaysaa naba-un khabar weeye cadiimun oo weyn. antum idinkuna canhu nabacaas cadiimkaah oo qur'aanka ah mucriduuna kuwa ka jeesanaya ayaasiin waa ka jeesanaysaan oo ma rumaynaysaan weeye. antum idinkuna canhu nabacaas xaggiisa mucriduuna kuwa ka jeesanaya ayaasiin oo saasaad maaragtaya adiga jeesanaysiin weeye, waa qur-aanka weeye oo aan markaas idiin sheegaayo idinlana aan imiday oo waxaa markaasi aadan ogeyna uu ka waramaayo. marka asaguna wuxuu ka yimiday waxyi min allahi subxaanahu watacaala. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahi subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 71 oo suuratu saad kamid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniisa tusaalaynaysa. xujana markaasi ilaahay subxaanahu watacaala uu uga dhigaayo kufaarti kasoo horjeeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxaa jiraa sayidka maxamedka ahow, waxaanahay anigu mid digaayo oo naar ku cabsi gelinaayo kufaarta. ilaahna ma jira allah waaxidka ahoo qahaarka mooyaane, kaasoo samaawaadka rabbigood ah iyo arlada iyo wixii u dhexeeya, alla casiis ahoo qaalibana ah oo haddana qasaar ahoo u dhaafaayo dadka mu'miniinta ah. waxaad u tiri ahowdha haddana ilaahay subxaanahu watacaala, qur-aanku waxa weeye khabar weyn weeye, adinkuna waxa weeye khabarkaas weyn ayaad ka jeesanaysaan. marka halkaas ayaa casharkeenna hore noo joogay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxaad u tiraahdaa haddana tii horey la socotaa, qushii hore ayay la socotaa casharkii hore, maa kaana lii aniga iiguma ahaanin min cilmin cilmi iiguma ahaanin bilmala'i jamci alaclaa uu sareeyey, id waqti yaktasimuuna ay doodaayeen oo sha'niga aadam ay ka doodaayeen. markii ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi innii jaacilun fi lardi khaliifatan, waasay yidhahdeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabixu bixamdika wanuqadisu lak. marka hadda waxaynu kusoo marnay taas suuratu lbaqara weeye. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaama marka waxa uu caddaynayaa waxa uu wax ku ogaaday waxyi min allahi subxaanahu watacaala inay tahay, oo marka siday ayagu ay sheegayaan arrinta aysan ahayno nabigu calayhi salaatu wasalaam walax isaga jeebkiisa uusan iska ikhtiraacanin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, maa kaana lii aniga iiguma ahaanin u dheh min cilmin ogaal iiguma ahaanin bilmala'i jamci alaclaa oo koreeyey. malaa'ulaclaa waa malaa'igtaa la yidhi meesha, id waqti yakhtasimuuna ay doodaayeen oo sha'niga nabiyullaahi aadam markii koonkan la keenaayey oo ilaahay khaliifka uu ka dhigaayey ay markaasi ku doodeen oo ilaahay ay kula doodeen. maxaa yeele qisadaasi idoo dheer waxaynu kusoo marnay suuratu lbaqara. waa sidee marka arrintu, in yuuxaa maa yuuxaa la waxyoon maayo ilaya aniga ilaa annamaa ana anugu nabiyun ku digaayo inaan ahay mooyaane mubiinu oo digdiisa cadda. in yuuxaa intaa naafiyo weeye, in yuuxaa maa yuuxaa aniga, in yuuxaa maa yuuxaa la waxyoon maayo ilaya aniga xaggayga nebi maxamede la ii waxyoon maayo ilaa annamaa ana anugu nabiyun ku digaayo inaan ahay mooyaane mubiin oo digdiisa cadda. aniga waxaan saas ahaynin ma lay waxyoonaayo, saas ku dhahow dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. marka hadda ilaadu waxaa weeye adaatu xasa weeye, an wamaa dakhalad calayhina fii ta'wiili ma sgalay taalla oo naa'ibu faacila weeye yuuxaadaas. taqdiirtu waxaa weeye maa yuuxaa ilaya ilaa kownii nadiiran mubiinan weeye, xasrigaan ku jirana markaasi saas ayuu keenayaa. ilaahay qowlkiisa innamaa ana mundirun waxaa weeye iyaduna markaasi taas waxay noqonaysaa waa ilaas weeye, macnuhuna waxay noqonayaan anigu saaxir mihi kadaabna mihi saas sheegaysaan weeye. laakiin waxa weeye waxyi min allahi subxaanahu watacaala ayaa ii yimiday, waxa lay waxyoonaayana waxa weeye inaan ahay mid digaaya oo digidiisa ay cadda. marka hadda ilaahay wuxuuna soo dhahay subxaanahu watacaala rasuulkiisana uu ku yidhi waxaad u tiraahdaa aniga cilmi iiguma sugnaanin mala'ul acla markii ay doodaayeen. doodii markaasi wixii ka dambeeyey oo malaa'igtii ilaahay uu amray inay aadam u sujuudaan ayaa halkan ilaahay subxaanahu watacaala noogaga sheegay. qisadan hadda markasta qur-aanka waa lagu soo celceliyaa, xigmadana waanu kasoo warranayo waxaa markaasi ilaahay na tusinaya subxaanahu watacaala malaa'igta ilaahay sida markaasi alla xukunkiisa u hogaansan yihiin, iyo ibliis oo markaasi laciina oo markaasi malaa'igta ku dhex jiray oo isaga markaasi waxa weeye kufrigiisa uu soo daahiray, iyo markaasi kibirka faa'iida darada uu iska leeyahay, iyo hadda arrintaas ogaalkeeda ummatul maxamedka cilmigeedu uu ku siyaadaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waidkur xusow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow, id waqti qaala uu yidhi rabbuka rabbigaagu lilmalaa'ikati malaa'ika u dhahay inii anigu khaaliqun mid abuuraya ayaan ahay, basharan basar ayaan abuurayaa, nin diinin dhoobo ayaan ka abuurayaa. wadkur xusowda ilaahay id wakti qaala rabbuka rabbigaagu oo u dhahay lilmalaa'ikati malaa'igta uu yidhi innii anigu malaa'igay khaaliqun mid abuuraya ayaan ahay basharan basar bani aadama ayaa bani aadam waxaa weeye maaragtay aabihiis weeye innii anigu khaaliqun mid abuura ayaan basharan bashar basharka waxaa weeye waxa markaasi la taabanayo jir kale weeye oo aadam iyo markaasi owlaadiisii oo bani aadamka ayaa sidaas bashar la yidhaahdaa innii anigu khaaliqun mid abuuraya ayaan ahay basharan bashar ayaan abuurayaa insaan ayaa laga wadaa oo daahirul bashar jirkiisu markaasi oo muuqda weeye oo aa markaasi jaldigiisa amase waxa weeye haragiisa uusan ahaynin suufnowna ahaynin sinownasan ahaynin wabarnownan ahayn weeye baalalna aan lahayn weeye qishrina qobna aan lahayn oo bashar markaasi jirkiisu banaan yahay ah ilaan hadda xayawaankan waxyaabo kalea ku gaaran oo waxa weeye dufaa ku gaaran waxna waxa weeye baalal ayaa ku gaaran wax kaman kaley leeyihiin waxaas marka asaguma aha basharan ayaan abuurayaa bashar insaan oo min iina dhooba xaggeedaana ka abuurayaa dhooba ayaan ka abuuraya waa aadam weeye faidaa waqtigii sawaytu wa aan simo oo aan taam yeelo oo wanafaktu aan afuufo fihi isaga dhexdiisa min ruuxii ruuxiga aan ku afuufo oo markaasi waxa weeye xayi ou noqdo ruuxa hadda la ilaafayo alle loo ilaafayo tasriif weeye oo aadam ilaahay uu sarifaayo ruuxuna waxa weeye waa jismu ladiifa haleeyey waa jismu oo ladiifa oo markaasi insaanku uu ku noolaanayo markaasi isaga jirkiisana waxa weeye dhammaantiisa ku jiro waxa weeye dhex maraya inkastoo ruuxa hadarowga soo marno ilaahay uu yidhi subxaana watacaala wayas'aluunaka can alruuxi quli ruux min amri rabbi oo cilmigiisa ilaahay aa ku cilmile culammadu waxa weeye ruuxa waa la isku khilaafay sidiisaba marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala faidaa waqtigii sawaytu wa aan simo oo wanafaktu aan ku afuufo fiihi isaga min ruuxii ruuxiga aan ku afuufo faqacuu u dhaca lahu basharkaas saajidiina xaalaasiin kuwa sujuudaayo faqacuu lahu u dhaca saajidiina adinkuwa sujuudaysiin sujuud oo taxiyaho inxinaho hoobasha weeye oo khuluuca markaasi jabhada oo dhulka la dhigayo maaha sida hadda ka hor aan soo marana sidaas ayaa maaragtay ugu raajaxsan weeye waxaa la sheegay qof u sujuuda waxaa ugu horreeyey aadam say jibriil aa layidhi mikaa'iilaas wuxuu israfiil azra'iil malaa'igta muqarabiinta sujuudkaas waxa u dhacay baa layidhi maalin jumcaa ilaahay yaa ku cilmi lahe oo waqti zawaalka laga bilaabo ilal casir ayay ahay baa layidhi marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala faqacuu lahu u dhaca saajidiina adinkoo sujuudaysiin oo markaasi khuluucaaya u dhaca ayaa layidhi sidaas markii ilaahay subxaana watacaala malaa'ika u amray alla wuxuu yihi fasajada almalaa'ikatu malaa'igti way sujuuday ud ilaahay fasajada almalaa'ikatu yowd ilaahay malaa'igti way sujuuday kulluhum dhammaantooda ud ilaahay ajmacuuna dhammaan fasajada almalaa'ikatu yowd ilaahay malaa'igti way sujuuday ud ilaahay kulluhum dhammaantooda ajmacuuna dhammaan ta'kiid weeye ilaa laakina ayuu dha ilaahay iblis oo abuljinni ah weeye malaa'igta dhex joogi jiray ilaa laakina ayuu dha ilaahay iblis istakbara waa isweynaysiiyey waa uu iska weynaysiiyey sujuudii aadam loo sujuuda ayuu iska weynaysiiyey ilaa laakina ayuu dha ilaahay iblis istakbara waa isweynaysiiyey wa kaana iblis waxauna ahaayow dha ilaahay cilmiga ilaahay oo asariga min alkaafiriina kaafiriinta mid kamid ayuu ahaa oo ilaahay subxaana watacaala inuu kaafir yahay ayuu alla horay ugu qadiray marka waxa weeye lama aqoonin markaas ka horo waxaa loo haystay mid wanaagsan inuu yahay wa kaana wuxuu ahaaday dha ilaahay ibliis min alkaafiriina kaafiriinta mid kamid ayuu ahaaday qaala ilaahay wuxuu yihi yaa ibliisow ibliis markuu sujuudiyo ilahay la warramay yaa ibliisow ayuu dha ilaahay maa manacaka maxaa kaa manciyo kaa reebay an tasjuda inaad u sujuudid limaa fii khalaqtu aan abuuray biyadaya yadayda aan ku abuuray oo waxaa laga wadaa tawalaytu khalqahu abuurkiisa aan maamulay waxa weeye tashriif aadam ilaahay subxaana uu sharifaya weeye maxaa yaele makhluuq dhammaantiisa ilaahay yaa maamulay abuurkiisa ee hadda aadam kaliya khaas kuma ahane asaga marka hadda waxa saas loo leeyahay waa sharifid la sharifaayo marka alla wuxuu yihi ibliisow maa manacaka maxaa kaa manciyo kaa reebay أن تسجد إلى سجود لما في خلاص أن أبوري بيدي أن أبورو دهي إلهي سبحانه وتعالى يدي أن أبوري أستكبر كميس بين إسفهد ما إسوين إسف سجود إسفهم هو لتوضيح وين أستكبر كميس بين إسف ما هذا أياد وحال لصوره كبير كبير لصوره أما مثل كنت موحادها من العالين فهو قرن أغلى مثل من أيادها أما مثل كنت موحادها من العالين هو قرن أغلى مثل من أيادها المتكبرين وي مركز يسوي نجيسي سجودي لكونك منهم وي أليب ومركز كمير المتكبرين مثل أصاهم ساس مركي لي إلهي حوري قال وحوده إبليه أنا أنو خير مثل خير بدن أيان هاي منه آدم وانك خير بدنه إلهي يوم مثل أن أسجد إليه أنا وانك خير بدن قال وحوي رول إلهي أنا أنو خير مثل خير بدن أيان هاي أنا أياك خير بدن منه إسجد حجيه نهاية لا خلقتني أنا وادي أبورتي من نار نار إياه ذي أبورتي أنا نار ذي أبورتي نهاية إلهي ناروك أبورا واتو إلهي نصورنا في سورة حبة والجان خلقناه من قبل من نار السموم جان شوانو أبورنا إيو أبو الفنة هاي نار السموم أيان كأول النار جبلي أيان كأبورنا واتو إلهي مركة هذا النار سلا أبوري أيو كفانا يا الله كنفان نقولني أنا خير مثل خير بدن أيان هاي منه آدم وانك خير بدن هاي خلقتني وادي أبورتي من نار نار أيا ذي أبورتي وخلقته استغنى وحاتك أبورتي من دين وضعيك أبورتي بركة وحوية مرها ديئة وساسي هاي هذا وحوية أنا كخير بدن ساسولة ليس لها خبئين وصوان وغدا صوامان نقن وحوية إلهي قفك ديئة سنقدر خير وأزلي بو حوية أصدق للشقاو شقاودي سعيوك سيسا عنا ذا وحوية إنا وصوان وغدا لقسيب ماهو سيدة أثمر كيد عضي قال إلهي حوري سبحانه وتعالى فاخرج بح عيوده إلهي إبليسه منها فنضح حجر خبه فاخرج بح منها من أمس السماوات قال وضع الله ميرك وقال له عليا فاخرج سبح حول إلهي منها السماوات أجيزا الله أهلاك أن لم يجوزي قرأ يا الله جري معايا فإنك أدوه فجيب مرجوم من يديري وأن حديث إلهي لقفه وإعياك هاي إلهي سبحانه وتعالى جنبي سكبح أمس السماوات سبح عليه مجهود عليك هاي فإنك أدوه فجيم مجهود ويه مرجومنا تامل هجمي أول إيري وإن عليك كرسا جنوا حا هانية لعنة تيل لعنة ديدة إلى يوم الدين جزاء يوم فيك انت لا جاري هذا يوم الجزاء دي لا جارنا ومال يوم مال ليس أول مرنا يو هذا واحد وي لعنة دي إلى يوم صاره نار ديس دينيسا وإن عليك كرسا جنوا حا هانية لعنة تيل لعنة ديدة محريس إذا لقد إيراد إلى يوم الدين أول مرنا مال ليس انت لا جاري سلاس أيام مرك إلهي سبحانه وتعالى إبليس أودر ديون حريص وصوي مرك ساس ليل صوم أو صنقن قال وحوض عيون إلهي إبليس رب يا رب رب يا يوم فأنزلني إيكر إلى يوم يوم أنت لا جارى يبعثون بسك الله صواب حناي قال وحوض رب يا رب رب يا يوم فأنزلني إيكر أمهلني ويؤخرني فإذا وحيكوت على لغة ساسين محدوسة وهو حوي إذ جعلتني هجيما فأمهلني ساسوك الوي إله إسوك هنا إبدير نوضهي إلى يوم يبعثون وي وهوي آدم إيه ذريالي سمرك الأصواب هنا إنت اللي قال إيه كاد أيوده مرك هذا كاسعول الجيدها ليلي هنا وهره فصحد وحوي آدم أولادي سأخبها بيه هو مرك أسي أو آرصده إبليس إنه آرصده خبا وأنا نجا آرصده هذا بني آدم كآد أو آرصده وعوية مركزي موت ما او خكر بالكلية سوية معايا لموت مجرالي بعد البعث يا ليلي لكن لجمعي للمدى الصنبو الهي وهو جواب الهو كورانا ايه انت ادوني اي جسوي لأجل اغوائي وي لا بينا جاتي من الموت وحبادي ايه لكن وحوية موت سبكوري فرعي اصبع عدتكيس وحوية اللي يوكا ديو لا بطل اقصوب بحنا ايه وهو مركز سرطة او غرطان وحيس ايه وهو اسلاي هاي مركز كبعدي ابن الدين ما يملك سمودة صبح صيفا مركز إلهي يقول سبحانه وتعالى قال وحوده إبليس رب يا رب رب يا يوم فأنذرني إيسر أيوده إلى يوم يوم انت لا جاري يوم كاسو يبعثون بس الأصواب حناي ساس مركوده قال إلهي وحوده فإنك أدوه إبليس من المنذرين هو اللي يكر سعياتك مثلها والوسوغة وسقرني إلى يوم الوقت وقت يوم كيس انت لا جاري المعلوم أولئك إلى يوم الوقت waqtigii yoonkiisi intii laga gaarayo almacluumi oo macluumka la ogaa waxa weya yoomulwaqti macluumkaanu nafkas ula waayo marka kow buunka la afuufaayo weye intaasaa lagu kaadinayaa nafkas ula ayaadna ku dhimanaysaa markaas laakiin intii ka horeysa waa shaqaysanaysaa intaad baabiye karta saasaa la yidhi marka hadda ibliis isaga waxa weeye sidaas ayuu arrintiisa ay ku dhamaatay maxaa yeele ma doonaayo inuu markaasi soo noqdo ilaahayna uma qadarin markaas wuxuu codsaday inuu bani aadamka uu ka aarsado maadaama aadam daraaddiisa waxa weeye loo dagaalay oo shaqi uu ku noqday oo arrin sababta saas aheeday inkastoo ejeliyada arrintaas u qoreeday haddana waxau rabaa inuu aarsado ayuu doonayaa bani aadamkana hadda maanta ka aarsay dadkii mucdamkiisa asay raaceen walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu fatabacuuhu ilaa fariiqa min almuminuun ilaahay wax yar oo muuminaha ilahay ka soo reebay inti kalentood waa dhuntaday maxaa yaele khayaalkiisa waqtigaa saas isaga la ahay waa uu hirgelay ilaahay yaana sheegay inuu hirgelay sidaas markay arrintu u dhacday qaala wuxau dhahay yuri ilaahay ibliis fabicizatika ilaahu cizadaadaan ku dhaartay qaala wuxuu dhahay yuri ilaahay ibliis fabicizatika cizadaada ayaan ku dhaartay la uguyanahum waan baadiyeen oon waan baadiyeen ajmaciina dhammaantoodaan baadiyeenaya bani aadam dhammaantiis ayaan baadiyeena hau dhahay fabicizatika cizadaadaan ku dhaartay la uguyanahum waan baadiyeen oon waan baadiyeen ajmaciina dhammaan dhahay ba'daan waa lilqasam weye waayahay aayadda kaleentoodna ma anfilayso fabima aqwaytanii weeye maxaa yeelay ilaahay deqwihiisaa la yidhi lahu min aasaari cizatiyay ka mid tahay baadiyeynta ilaahay uu baadiyey ibliis waxay ka mid tahay cizada ilaahay aasaarteeda oo ilaahay subxaanahu watacaala markaasi waxa weeye uu meeshan ugu dhaartay marka wuxuu dhahay cizadaadaan ku dhaartay dhammaantoodaan baadiyeynaya ilaa cibaadaka addoomankaaga mooyaane oo minhum ayaa ka mid ah almukhlasiina oo la doortay addoomankaaga oo mukhlasiinta ama ilaahay cibaada ukhaliso mukhlasiinta kuwaas kuma jiraan u dhahay kuwaasaa iga baxsaaya laakiin wax kalentooda iga baxsaaya ma jiraan ilaa laakiina cibaadaka addoomankaaga oo minhum ayaa ka mid ah almukhlasiina oo la doortay ama almukhlasiina ilaahay cibaada ukhalisay kuwaas waxa weeye wayga furaayaan qaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falxaqa walxaqa ayuu dhahay ilaahay qaala ilaya falxaqu walxaqu la yidhaahdo iyo falxaqu walxaqa la yidhaahdo intaasoo markaasi waxa weya meesha jirta labada la wada nasbiyo weeye iyo midda hore in la rafciyo midda saanigaana markaasi la nasbiyo marka hadda haddii la nasbiyo waxa weeye ficilka ka dambeeya ayaa lagu nasbinayaa taasay noqonaysaa weeye waayahay saasay noqonaysaa weeye amase ficil lasoo sheega waa yeele waxa lagu nasbinayo amase waa maftara la yidhi qaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falxaqa xaqa ayaan aquulu ku qowlayaa marka haddii falxaqa walxaqa la yidhaahdo waxaa ka wada dhexaysa aquuludan marka midaas dadambe ta'kiiday noqonaysaa qaala ilaahay wuxuu yihi falxaqa xaqi walxaqa xaqiyaan aquulu ku qowlayaa haddii la yidhaahdo falxaqu walxaqa aquulu la yidhaahdana ama falxaqu walxaqu aquulu la yidhaahdana waxaa la leeyahay qaala ilaahay wuxuu yihi falxaqa ayuu dhahay ilaahay subxaanah falxaqu haddaba falxaqa markii la yidhaahdo walxaqana la yidhaahdo waxay noqonaysaa mid ayaa ta'kiid noqonaysa aquuludaas ayaana markaasay ka wada dhexaysa qaala ilaahay wuxuu yihi falxaqa xaqi walxaqa xaqiyaan aquulu ku qowlaya oo waxa aan anigu leeyahay xaq weeye waayahay amase waxaa weeye qaala ilaahay wuxuu yihi falxaqu ay uxiqu lxaqa xaqa ayaan sugayaa falxaqu markaan akrino weeye qaala ilaahay wuxuu yihi falxaqu xaqi ay uxiqu lxaqa xaqa ayaan sugayaa walxaqa xaqa ayaan aquulu ku qowlaya ama waxaa la yidhi waxaa markaasi lagu nasbiyaa la yidhi calaa nafci xarfi lqasam weeye oo markaas waxaa la leeyahay qaala ilaahay wuxuu yihi falxaqa ay falxaqu maa la yidhaahdo qaala ilaahay wuxuu yihi falxaqu xaqi minii xaggayga u ka ahaado walxaqa xaqa ayaan aquulu ku qoola dhihi karaa waayahay qaala ilaahay wuxuu yihi falxaqu xaqi minii xaggiigu ku ag oo falxaqudaa ina mukadaysid khabar asuuqa dir falxaqu xaqi minii xaggiigu ku ahaado walxaqa xaqa ayaan aquulu ku qowlayaa. Ama haddaad iida godid iyadana markaas muntado kale ay noqoto aquulda khabar looga dhigo. Qaala ilaahay wuxuu yihi falxaqu xaqi yowdha ilaahay minii xaggiigu ku ahaaday walxaqu xaqa ayaan aquulu ku qowlayaa. Haddii labada la qasciyo waxa weeye midda hore ayaa markaasaa mubtada noqonaysa khabarkiina maxduufu ka ahaanaya, middaan kalentoodna khabar weeye aquuludaasa waxaa looga dhigayaa ayaa waxaa looga dhigayaa khabar looga dhigayaa weeye waayahay. Ama waxaa la leeyahay falxaqu xaqi yowdha ilaahay qasamii dhaartiidu ahaaday walxaqa xaqa ayaan aquulu ku qowlayaa falxaqu xaqi yaa qasamii dhaartiidu ahaatay walxaqa xaqaana aquulu ku qowlayaahe jawaabulqasamku marka intaa la dhigaya la-amla-anna dawafiyey la-amla-anna waan buuxin oo waan buuxin owdha ilaahay jahannama naarta jahannamo la yidhaahdo ninka xaggaaga ayaan ka buuxinayaa iyo wamindoo tabicaka ku raaca oo minhum kamid ah owdha ilaahay dadka ajmaciina dhammaan waa ilaahay uu dhaaranaya halkan weeye. Qaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falxaqu xaqi owdha ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qasamii dhaartayda ahaatay walxaqa xaqaana aquulu ku qowlayaahe la-amla-anna waan buuxin oo waan buuxin jahannama naarta jahannamo la yidhaahdo ninka biduriyati ka weeye adiga iyo duriyadaada ayaa idinka buuxinayaa iyo wimanduu tabicka ku raaca oo minhum dadku kamida weye ajmaciina dhammaan. Qul waxaa tira hawdha ilaahi subxaana watacaala maa asalukum min su-aala maayo mushrikiinow calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ashin ajri idinku weydiisa maayo. arrintaas markii laga soo baxay ilaahi subxaanahu watacaala rasuulkiisa ayuu la khidaabayaa dacwada tan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadda uu sheegaayo gaar ahaan waxa weeye qolooyinka kufaarta uu ku oogaayo ayaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay waxay u tiraahdaa dacwada tan ama risaaladan idin soo gaarsiinaayo anigu ijaaro idinkagama rabo oo ijaaro markaas hadday ahaa lahayd dhibay idin keeni lahaaday laakiin hadda macnaha wax laysaga rabo ma jirto wax meel cad iska yaala weeye waxaad ku qaadan la-dihiin waa wax markaas cimeed oo maxliya iskaah weeye laakiin haddii qofka wax keen la leeyahay waxuu ku marmarsiyoodaba haysa lahaa bini aadamkuna waxa weeye wax keenta markaasi waa dhib badan tahay ma ogola weeye. Marka waxaana dhici karta wax keentu inay wax ka cuslaysaa dhici karta in layska daayo ayaa fiican oo sunnada ambiyada ilaahay layska qaadoon cidna wax lagu weydiisanin. Qul waxaa jira hawdha ilaahi subxaanahu watacaala maa asalukum anugu idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ashrin ijaaro idinku weydiisa maayo jucl isiiya dhame macnaha ijaaro isiiya idinma dhahaayo oo risaalada tan aan idin soo gudbinaayo sababkeeda wax igu siiya anugu idin dhihi maayo wamaa ana anugu haddana ma ihi min almutakallifiina kuwa iskallifo ismashaqeeya mid kamidi miyi haddana wamaa ana anugu haddana ma ihi min almutakallifiina kuwa maaragtaya ismashaqeeya mid kamida miyi. Waxaa laga wadaa almutaqawiliina alqur'aana quwaanka kuwa iskaga qowlaayo oo qur-aan iska sheeganaya min tilqaa'i nafsi weeye naftiida jahadeeda qur-aan ka sheegan maayo ilan ayagaa rasuulka calayhi salatu wasalaam saas ku eedaynayo waxay leeyihin adaa min tilqaa'i nafsika ayaa iska samaysatay leeyihin oo qur-aankan waxyaaba aada iska ikhtiraacatay taas weeye leeyihin. Markaasuu dhahay ilaahay waxay u tidhahdaa anigu kamid ihi mutakallifiinta weeye. Mutakallifka waxaa la yidhahdaa qof waxuusan ahayn sheegta mutakallif baa la yidhahda qof waxuusan aqoonin waa aqaanaa yidhaahda ee isku khalifana asagana mutakallif baa la yidhahdaa. Qof markaasi waxa weeye walaxuusan markaasi ahayn iska dhiga laftirkiisa mutakallif baa la yidhahda. Mutakallif marka waxa weeye qof waxuusan markaasi awood uusan u lahayn amase uusan ahaynin ama uusan yeeli karin markuu samaynaayo mutakallif baa la yidhaha. Waxaa la rabaa wixii markaasi qofku u sahlan oo markaasi ilaahay uu baray oo aan dhib ku haynin inuu saas u qabto weeye. Marka u dhahaa la yihi rasuulka calay ilan hadda haddii masalan ba qur-aan baan samaynaa la yidhaahdo sida waxyaabihii ayuu ku kaceen waxay keenaysaa takallufay noqonaysa arrintaas. Qofkii masalan ba hadda waxaa mutakallifa qof waxa weeye waxuusan aqoonin waa aqaan ina yidhaahda waxaa kamida dadka ayagoon fahm saas aan ka amasaan fahamsanayn amasaan waxa weeye wixii aysan u lahaynin meel sanada amase waxa weeye meelay wax kasoo guureen sheekh iyo waxba aan u lahayn waxaan markaasi aan meel u lahaynin oo markaasi waxa weeye aan meel cuskanayn iska sheegaayo oo mujtamacana u sheegaayo oo akrihaayo ayaa kamida masalanba waxa weeye taas waxay keenaysaa fasahaad bay dhali karaysaa إن هو ما هو قرآنك ما هو الله هدنا إلهي إلا ذكر وانا مويان وللعالمين عالمين تؤصناك إن هو ما هو مأهن أوله إلى القرآن إلا ذكر وانا مويان وللعالمين عالمين تؤصناك قرآن كان هو ذكر للعالمين وي إني إنسي أيو ما كاسو إيها وانا إيها وي يا عقلاد وي إن هو ما هو قرآنك ما هو الله إلى سبحانه وتعالى إلا ذكر وانا مويان إلى وي وللعالمين عالمين تؤصناك إنس إيه مركز جن وي أيو قرآن كانوا وهو إيه وانو إيه إن تاس إيانا مركز قرآن كان لقد دونا إيه فعلا وي إيه معنيس وحوية الموعدة والتخليف وي وحوية وانو إيه عبس الجن وي أرم تاس ما مناسب أما النوم كرت إيه لقودا إلا إنس إيه جن مويانه إن تاس إيه وحوية لنا واني كرا لون الدقي كرا ولا عبس الجن كرا قرآن كانوا نواه قرآن سيد أصوه إن تاسو كجهي سيهي شيء مركزي أنا وأنا إسكت بين أبوه شيء وأنا إسكت ما يسمعها سيد هذا يدك مركزي وحوي هذه اعتقادين يسوى تقولي شيء والمركزي أبادل شيء يسوى ولا تعلمون واد أغان واد أغان الله هو إلهي فداك مركزي هو كفار مكة لكن كفار ودن عيال ولجيلا أنت القرآن كإلهي تسهر جيل ولا تعلمون واد أغان واد أغان نباه خبر كيسنا بعد حين وقت بعد يسألون معلنت قيام وح القرآن كانوا كوه همال إنيات أغادون تيوي بلك هذا إتكسة هو قرآن كإلهي أولا فدود يهي أما سواح القرآن كاللغو الشيقة أنا فأحسنين أيا إلهي أدقى يا سبحانه وتعالى ومعلن عن ما أنت أهين أيا كسوهر جيسدون تاهرنتو أي أغادون تا وح القرآن كاللغو الشيقة إنا يتصنع هايين معلن محاوية مركاسي حال قادشة إيسان مركاسي أنسعين وهذا هو حاوية إذن وحبالة أقبلين xaaladuna markaas ay soo dhamaatay oo la joogo waqtiga jaza la joogo marka Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wala ta'lamuna waad ogaan oo waad ogaanow ilaahay nabaahu quraanka khabar si saad ogaadoonsi inuu waxa uu sheegay ku run sheegayo bacda xiin waqti bacdi saad ogaadoon ila yawmul qiyaamah way aad ogaadoonsi way bacda xiin waqti bacdi saad ogaadoonsiin marka waxa ku sugan tahdiid ayaa ku sugan waa loo goodinaya waa la gulgulayaa sababtoo ah waxa weeye waciid adag ayaa meeshaas ugu sugan hadday qur-aanka raacaan waa fadaasa weeye qofkii qur-aanka raaca asaga waxaa ugu sugan wacyaa ugu sugan maxaayla qur-aanka ilaahay wuxuu noogu sheegayo oo haddii aynu raacno khayr baanu markaasi rajaynaynaa oonu helaynaa haddii laga leexdana qofkaas isagana waciidka ilaahay subxaanah watacaala u sheegay ayaa ku dhacaay marka casarkeena intaasuu ku egyahay wallaahi subxaanah watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu